waye dal donte jakk ji siwu na mbolo difa ñew waye dox nga ba mu suuf ci tay rek waaw du tay nak bu la nexe yow toj jakk ja ndax sa suuf te waxo ko ci ba inis tuhiqan dem yeyef na baadu len fakal mabihi kon mi ngi melne lañu jaay manam fakal mabihi ci yahi dafa wuté sara bi neene wa fi nuskhati al bay manam ñu ben yah bu ne fakal bay wa fi ukhra al haybu ben yah day wax ne mun fakal haybi wa hi anasu ala al maqsuudi fi tafsiri ben wajhi safqati wa khayrihi fa in kana al mustahaq wajha al safqati فلا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان كان غيره فيجوز ما نام بفكي دفا جندون اي جاي فاي تي كين نيب فاي غلوبال خاني ييب دال جين نيب لا تي فاي كون بفكي امنا كو واخني نانغام دي ماكو تي موم موم تا لولاي مو واخني موكو تي موم موي لا تي اوبتون سولو كاي جند صاح بو ديمي لولا كا تخ دي جند suba wa kon neena faaw jaay ma day tebiko waye na bu fekke la ci koko wax ni moko mom nekul li ci upp solo suba wa kon mom jaay ma day wey su ko defé na ñu sét la ci koko wax ni moko mom bu mu genn ci ñu rembourse ko ci jëgga way ñu delo ko ci jëgga masala mi nak mom bu mu tolo ci al khiyar waxat nako waye fi la gënon na yalla xeyna lam ko waxan fofu nak motax mu gattal ko fi lol waye bo xolé addu sox yi mom da ko fi leral bu baakha baax tax wone ni fi modon bire bob day wax ne wa hasilu ma qila fi mas'alati istihqaq al ba'd an dhalika al ba'd al mustahaqqa imma an yakuna sha'ihan aw mu'ayyanan manam neena la koko wax ni moko ca mom ben mu nek sha'i shaay moy lu melne ab sulus baaru bu ba xumus ko defon nangam mamam ko defon ñaari xaj mamam ben xaj bi ba ko defon ñetti xaj mamam ben xaj bi lu mel non moy shaay aw muayyana nak moy mu nek la wax ni mom la ci mom nek lu ragniko melni day ñaari jaam wax ni bi la mom waaw neena ben bu don kenn ci yoy yar fa in kana shaayhan fima la yanqasimu wa laysa min ribahil ghallati كبعض حيوان خير المشتري في التمسك بالباقي والرجوع بحصة المستحق من الثمن ينا بو فكي لا كوكو واخني موكو تي موم اي اب خاج بور اي اب خاج تي لولا بو خان مانيس نكو تودني تيير لا با كار لا با نانغام فك لولا مانيس كو سيدالي تاي نيكو لو ملني كير غني امي جاري منف لو فك موي او فاس با خار با نات مو واخني mamom xaj bi wala mamom cier bi tax dan ko don te ma ci war am nangam lolu fekk na ñu yaan ko noppi amna ko jënd kon dañuy wax aji jënd jëne ko bu la nexé bu gënné li ci ké wax ni moko ci mom ba noppi li dess nga téyé ko dañ sét li wara délo ci jëg ñu délo la ko ak wa fi raddil bayhi li darar ash-shirkati manam patay bu ko nexé mu ne lay far bayyi ben yoon xam nga lu melni men xar wala wen nak bokk ko kenn dafa xaw day war kon bu ko nexe mu ne rek di nga ke wax ne mo ci mom lay bayon jox ko dal man bayina ma delo sama jek sawaan ustuhiq al aqallu aw al aktharu yoy jaman nak mo xam la ci koko wax ne mom la ci mom de la ci upp ba de la ci gëna neew wa in kana dhalika al ba'd al mustahaq sha'ihan fi ma yanqasimu aw fi ma kana muttakhazan lil ghallati خير أيضا في استحقاق الثلثي فأكثر بين أن يتماسك بالباقي ويرجع بحصة المستحق من الثمن وبين أن يرد البيع أنا أبو فاكي لولي نيي بطيرك شائح له ما نعم كي وخني ممنا جي نعم لا وخني بشير لا جيام با نسيف باي دي منون تفاكي تو ميلو نغو سيد لو ولا بوك مي كرغو خمني مي باك بو خمني نكوي نيي di seddu ñariñ la rek xamne xal la lañ cey seddu kon bu fekke lañ ca yey Allah ci koko wax ni moko ca mom matna ciir ba mo upp ko batay mom mi jëndoon ñi wax ne ko bu le nexé teye la ci dess dañ delo la ci ñeug lu tollok liñ ciey bu la nexé tam nga xacc ben yoon baye wa in kana al mustahaq ash-sha'ih duna thulusi wajaba at-tamassuk bil baqi su ko defé waru jiha bi hissati al mustahaq min at-taman xam nga lay nga wess won da ci ko wax ni mom la ci mom dama tier bu mbam op ko moy khuyra aidan fi istihqaq thuluth fa akthar fi nak mom la ci ko wax ni mom la ci mom sax mutul tier ba moy duna thuluth lay jamon day war mom mi jëndoon mu tey la ci dess tan xet lolé ci ko wax ni moko ci mom ñu deloko ko ci jëg gi mom mi jënd wa in kana al mustahaq juz'an muayyanan fa in kana min muqawwamin kal hurudi wal haywani kon fa in kana al mustahaq wajha safqati ta'ayyana radd al bay wa la yajuz at tamassuk bil aqall yana bu fekke lolé waji wax ne moko mom ca lolé day nek jëm ju rañiko nan day ay xar mu wax ni xar sangam mako ci mom wala day ay radio mu wax ni radio sangam mako ci mom wala ay montre mu ne montre sangam mako ci mom kon nañu xet bu fekke lolé moy la ci ëppon solo su wala kon faaw dañu wara xat ci jaay mi da nga amna ko jëndoon ni jënd nga dooy faaw dañu xat ci jaay ma waye duñ mëna yobul ci gëna baax mom mu tey la ci gëna neew moy la ci yees ngir ñu rembourser ko lolé ci dem wa in kana al mustahaq ghayra wajhi safqati ta'ayyana at tamassuk bil baqi bi qimatihi su ko defé waraja wala warujha bi hissati al mustahaq bil qimati aidan la bit tasmiyati ana bu fekke na lolé koko wax ni moko ci mom nekul ci upp solo wa su baba kon momi jëndon day war mu tey la ci dess te rembourser ko lu tollok lolé ci koki wax ni moko mom ba diko jël waye lepp nak buñ dé sét dañ ko wara rembourser dañ koy sét ci xayma ja te bañ ko sét ci ñeug gañu xanté won wa in kana al ba'd al mustahaq misliyan fa in istahiqa al aqall raja'a bi hissatihi min al thamani manayt rujia bi hissatihi min athamani wa in istuhiqa al aktharu khayra fi tamassuki wa rujia bi hissatihi min athamani wa fi raddi ana bu fekke lolé waji wax ni ma ci mom nangam day misliyu manam luñu nat ba luñu pesse ba luñu wagnii waye nekul muqawwam mom moy lo xamni kenn duko nat kenn duko pesse kenn duko wagnii koku mom mo gën yomb ay mbir bu fekke ne la waji wax ni mom la ca mom moy la ci gëna neew kon mom mi jëndoon day téé dañu rembourser ko tollok loolu ñu ca yobbu ca ñëgg bu fekke dañu jël la ci ëpp nak manam la waji wax ni mom la ca mom la ci moy la ci ëpp mislu ñu sax waye bu doon bari ko waji wax ni mom juroom ñaar fukki kilo yu ba juroom ñaar fukki kilo ya kon dañuy tan lu waji jëndoon ko bu la nexé téé li dess dañ xeer li wara delo ci jëk ñu delo lako ci la nexé tam bayyi jënd bi ben yoon ñu delo la sa jëk waye su baba nak waru ci fa delo xna li taqwi mi jëm ci xeyma ga manam suñu ne li kay wax ni moko ci mom du la amon solo ci mbir mi deug deug ñu wax ni kon yow mu jëndoon da ngay farté lola tay xeer lu tollo lola ci jëg bi nga fay ko lol da wax ni kon su baba du xeet jëg ni waxanti won ñeen ñaar dañu wo ñu wax ni ñu mëna xeyma rek ñu xeyma ndax dara lay wala rek deug deug ci ñako xam du yema ñuy jaayante lañ ci wax lele kon nak dalam lim la jaayen bu nga jënd ko am na ko wax ni li mako ci mom ba yobbu ko waye la dess teew ko am solo ban wax ni legi dañ koy teye te fay lu tollo mom ci jëgga wa koku neena dañu wo julé na ñu xeyma su boba buñ xeyma ñu wax ni rek mom nga wara fay nga fay lool waye duñ bayyi xet du ko tak rek ci jëgga ñu waxanti won yeen ñaar ma tax mu ne وإن اشترى سلاحا في صفقة واستحق بعضها أو ظهر خيبه كان رجيها ولا رجح من واجا في معرفة ما يخصه من الثمن للتقويم من أهل المعرفة بحسب الصفات لا للتسمية حال البيع لأنه قد يسمى لشيء أكثر أو أقل من قيمته لاجتماعه مع غيره. وله ينلقو رد أحد حبدين دلو كان تنياري جام استحق يريفنا أفضلهما تدنتين ومنع بحرية تنغر نعين دلما بحرية وعي جركون مغبرقية نعيما dawmane la ho lam gi da am mahnam khala ci bo topé ni waxe ni waxe won leg ndax dafa wax ne fekkon nañ la jaay ñaari jaam ci genn ñepp xamni tekkali wuñ ko kon bu fekké ne jaam ba nga xamni mo gën am na ku ñu wax ne mako mom ba yon jox ko day na ne kon leg ni la waxon leg ñoom moy la nga jëndoon am na ku ñu wax ne ma ci mom nangam te bu sété loolu moy la ci am solo deug deug ndax ñaari jaam la te do gën amna ko ñu wax ni moko bayon jox ko wa lool ñu atté won légui moy do mëna téy da ca dess ci fay lu tollok mom ci ñëgg so ba faaw rek ñay na day tébé ko la ko ñay na tébé ko mom né la ho ju wax boko topé day mëni kon sañ nga jaam dafa dess te gëna yémaay du téy nga jël ko ci ñu xeyma la tollok mom wa wala salaam yi waxna bu ñu bu taax habu day ni fi safqatin wahidatin fastuhiq ajwaduhuma فله الفن المبتاع رد أحد حبدين اشتراهما في حقد واحد واستحق أفضلهما وله التمسك بالباقي بما يقابله من الثمن وتهمت وهذا يخالف ما تقدم قبل ذلك من قوله وإن استحق بعض فكالعيب كن فلعل ما هنا على قول أشهب وابن حبيب بجواز التمسك بالأقل بحسته من الثمن وما تقدم قول ابن القاسم neena bu fekke nga japp leho ñal nako muy sañ nako day mëna kon da jiyok ni nga tambalé sa bindi bi ngay daanaka muy wayni stuhiqa bahdun ci nga wax legi muni waye batay man nga ne dama ñaaro wax da ci nek ashab mum da wax ni la ci dess bu fekke mo gëna ñak solo du té mëna ko té ci fay ñeggu tol nono té ibnu habib lool la wax xeyna kon staif ko bi dafa top jojo wax xoxu waye bu ko tan waxe mu xassim to meene momu sukkaniko mom moy nga waxon legi moy ndam jam ba gëna bax amna ko wax ni moko mu bayeub ko do meuna teye bi gëna yamaay ci difay la tolo mom bi hurriyati ju wax mom neenañ mok bi riqiyati ñaanam rek bu kenn waxon ni mako mom ci wax ni sama jama waaw la misal legi sax waye li wax ni mom ci xadi moy bu kenn waxon wax bané ki du ab jam asgor la ñaari jam ni lay jaay bi ñu lay jaayale mom ki mom du jam asgor la ñoree tan atay don lay don rek mo tax faraabina la ma fu bi hurriyatin jumuna da ñu tan waqawluhu bi hurriyatin la ma fu mala iz istihqaqu ahadihima bi riqiyatin kadhalika ka amsalaha ni ki bu yewenante an haybin wal shik bi akharat benen jam ñu bu fekkone ken dara jaay ben jam rek nga fekk ci shik nak so xamne sañ nga ko xacc ngir loolu far mom momé la ko jaay ni la wa legi na la joxat benen du nga farté ko mo shik ci am ko ni ñaari jam ñu ni ci loxo bu nga jaay na nga ci fekk shik sañ ko xacc mu ne la legi bu ñu yoonent ma jox la benen jam te nga téy ma la ñëk na jaay am yor nga ñaar ko ko neena mu fekkon dem nañ ba kenn ñu wax ba ne ñaari jaam yi ñoo maamu benn loolu atay ben lay doon mo li ngay su ben lañ ñi sét ba wax ni moko mom bu fekke ni mu upp solo bu démé daanaka lepp dem kon atay ñoo xon legi lu gëna wër moy do mëna téy ba ca dess ci di fay la tolo mom waaw ñoo wax mo gëna wër motax mu ne ta anistara habdan matalan summa talaha ala haybin يبيح رده فأراد رده فصالح البائع المشتري عن حيب ظهر في الحبد الذي اشتراه وأراد رده به بحبد آخر ثم استحق أحدهما فكأنهما بيعا في صفقة واحدة فإن كان المستحق منهما وجهها فذو وجه الصفقة كن فلا يجوز التمسك بالباقي بحسته من الثمن وإلا جاز وهل يقوم ناخ ديف ما خيما الاول جامب جيك با يوم الصلح تي بيسو يوي نونتي با او يوم البيع ولا تي بيسو جاي غا لنج كو خيما tawilani ñaari deggel yene ñaari jaam yi ñu wessu leen nga xamne benn do la jaay ci ciutaan ci bes mom bu ma ci gisé sik nar ko xacc rek lu jugo ci jox la ko ngeen ñuy nonte nga baña xacc waaw leg ñu neena bu fekke ne dem nañ ba wara set xayma ja niki ba ñeye benn ba benn bobé ñeey bi ci dess moko won xamne kon nga dafa tey bi ci dess ci kaw xayma ja kon neena buñ dé xayma ñaari jaam yoy ban bis lañu set daam ñu wax ni jaam ñëk bi ñu ñëk jaay té nga fekk ci sikku mom bis ba ngeen di yoonante ba ngay bu ngay joxaat benen yo dolli ci wax nga baña xacc mom bis bobu ci lañ koy set xeymaam bo fu jëgum tollu won waaw am ñu dédé bis ba nga xamé ni légui cial la ko jaayoon lañu set du set bis bu ngi koy bëgg dello ñu sikk ci ba ngay jox benen ngir nga baña xacc duñ ko set bis ba ngeen ko jaayante lañu set waaw lolu maam tawilani maam ñaari déggé manam jaamum ñaaral bi nga xamne yewenante mo tax mu jox la ko mom ñepp marché ñu ci ne ñu ko re xeyma bisu yewenante ba lañu xéer fi ñu tollu won waye jaamu ñëk di ñëk na jaay nak nga xamne mom ci ciosan li mo waral mbir ni xati boko ron bëgg xati mo waral mu joxaan la bi mu dal ko ci waaw bobu lañ wax nak ban bis lañ ko xeyma ndax bisu yewenante ki lañu xéer wala bisu ñu ko jaayante wa wax maam tawilani wa inshallah ne yewenonte ne fastu hiqata yef ma la nga xamne bi yedi muddahi nek na ci loxoy aji motem ja rajaha kon mu delu fi muqarr ci luñu saxal bi ci ci mom lam yefut lo xamne rawut ene bu fekke ni dayor dara ne ko yode li mako ne na dana ba nak ngeen wax ba jubonte ci ne ngone sax wax nga deug yakubu waye na la jox nangam taka dañ ko jëlé ci loxom non ngeen ñëw nonte waaw dana ba nak neena ñun la joxoon ndax nga baña nangul ci loxom waaw suñu démé ba nangul ci loxo kon sëñ gaadi ci waani ko ah man kat ñu gisé sëñ sal sa loxo waxon na la maamam ba nga nangu dana jugo na ci nga jox ma nangam mo dañ ko jëlé ci yow waye lay kat la nga joxoon amna ko wax ci yoon ni moko mu jël nako kon nak da ngay jël suñu yefa waaw kon neena da ngay da jël sëñ ndax mom saxalon na ni yaako mom nang won nako bu jaral ko bu jox la ma ngam yoyon te yow ci nga lañ ko jël lam la joxon nak legi am na ko wax ci yoon ni mako mu bëggal ko ko neew nan la dal jël rek ni ci loxom bu fekke ni rawut wa illa bu fekke ni rawna fa fi hiwadhi kon nek na ci ak wotam fekke li ci loxom rawna kon ñu xet xeyma ja ko defé legi xeyma ja lay fay وتعمل إلا ما يتم بي أنفات بتغير ذات أو سوق فيرجح المدهي فيه وضهي أي هو للمدهى به المعين وحوضه نقيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا كان حوض يوخ موي لأني شاد بفاكي لول يوني خيمة لون مفايل خيمة جا بفاكي مثل لون لوني بأس بانة باواني مجوح لون تلومو فإن كان نكبرون يوينون تكون تكي أدوادي al arjah ci la gënal nga fa ñu yoonu sax ñu ñu fa neena sax li nga wéssu légui iqrar la manam ba nga gisé loolu ci loxom ne ko mako mom na nga won na ya ko mom dana ba nam ngeen yoyoon te ci am lu la jox waye neena bu fekkon ne dang ko ñu yow de li nga yor mako mom da ko wéddi dedet waye té mu ngi yoyoon te yow ci nga bañ ko jël ci mom dana ba ne bo dé balam la joxon yow kenn ñu wax ni mako mom ci yoon da won jox ko ko nga ñu ko ko neena ñu wax ji gëna woor moy li waran ci loxom sax moom ci bopam do ko jël ndax bi yoon nga wutoon ya ko moom waye ko nañu xet xeymay lim la joxoon te kenn wax du yobbu ko waaw mu dal lay fay xeymay lool de ndegam bi yoon moom da wéddi won dañ ko ne maamu ci solo wa kon yoy jàng mu do jël moom ko ci loxom dana bañ nangul li ngay ron yow mom lay wax na kaddihaahi بشيء معين بيد آخر فأنكره وصالحه على إنكاره الشيء المعين ثم استحق المصالح به فللمدعي الرجوع على المدعى عليه بقيمة المصالح به إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا على الأرجح عند بن يونس من الخلاف قال سحنون إن استحق ما قبض المضحي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله إن وجد له مثل لا إلى الخصومة يخرج جماعة خنوبة فوفنا ندين ديال وات خنوبة ما خنق قلوب نيغي تامبالي سي مي ودرا سي لخو ملني براجام با مانتال نغي نيكو ماكو نون مو ودي يون كون نلا ديريت موموكو خمغا داوي بتو بجو يوي نون تي ويت نان مالا جوخ نانغام تي نغا بايي كو سان لخو لام لا جوخون نا كين واخ سي يون با يوبكو سوفنا نك لا واخ ني لو نين ديال وات سي خلوب ياس نيم لا جوخون رك با نغا بايي كو لولاي dëgg la ko say loxo dëgg la ñuy xayma na sét xayma loola bu jox la ko bu fekké lu am kam la na sét kam loola bu jox la ko way dëgg dëll waat na ci xolo ba ci ciosan fu tambalé won wama bu ñëyé la nga xamné bi yëdil muddaha alayhi nek na ci loxol tañu jiñ ci kawam nak bi yëdil muddaha nek na ci loxol tañu jiñ alayhi ci kawam alayhi ci mom kon fa fi inkar bu dëj inkar yarji ko dana delu bima ci la nga xamne dafa haji yon nako manam bu fekke ni nit dafa la wax ne la yow de wani bi ngor mako mom mané ko dedet bi radio de momoko dana bu ngeen djubo ci nga jox ko lu melne jasi wala lu melne lenen dal mo melne lu melne montar nga far ko jox tim bay radio bi solo waaw legi nak legui mom lan ko jox mom ken bi yon ken nangou ko ayo radio bi ngay ram len nangou radio bi ngay ram mom la ken niou taxaw ci yon wax ni mako mom ba yon ne ko jël radio bi day yow bëgg radio def sé loxo tax nga jox joxe montor ba lenen ta ko meena la nga joxe won ni ene montor ngay delu ci ko bu delu sa montor fekke montor ba ngi mom ba tay fekke yoratu ko nak mu jox la xeyme montor ba ndax yow bu la ne radio bi mako mom taxoto nga nangou ni mako mom bëgg mu def solo mo taxone nga nango yoy nonte ba jox ko montor kon nak bu waxe du jël radio bi solo nga sey jilat montor bobu ba xeyma ja moy yeur jëfut ma dafa bu fekke ni lola nga fa montor da nga fa nga jël ko illa bu fekke montor bi nekatu fa bi qimatihi kon nek na ci xeyma nek ko yoru du montor ba mu jox la xeyma ja bu fi iqrar bu don ci saxal nak la yeur jëfu mom du delu manam bu fekke bu ngi gisee radio bi solo xone la radio bi ni mako mom dang ko ne waaw mën di weddimako ñu bëti ko ne yewé non tek mom kon xam nga weddi won yeufam la kon na gannaaw wa bu la baye radio bi ndax montor bang ko jox kenn ñu waxa wax bané mom radio bi da ko yobbu ko ci yoon do mëna del waat ci kenn ko jox mu sa montor li tax do mëna del ci mom leer na moy bam la né mamu wara yow ci yow nangu won gane momom radio bi da nga wëbbu ko rek ñoo non tek mom bu bayyi ko ci say loxo waye nangu won gane mom moko do banam ko ci jox mon tan ndax mu bayyi ko ci loxo kon na bu kenn waxate ci yoon ba ko bu wëbbu ko yit ñoo ci saxal da ngay japp ni ci da mëna lay ku ñaaral ki da mëna lay rek waye ku jëk ke nangu won gane moko mom tamne wa in istahiq ma bi yadil muddaha alayhi fi sulhi ala al-iqrar min al-muddaha alayhi بالمدها به للمده الاول وكلا يرجه المدها عليه على المده بشيء لاقراره ان المدها به للمده الاول الذي صالحه وان المده الثانيه ظلمه فيه تهلمه نك اقمم صحه الملك بائه غير مملوك اجي جاي يعني بو فكون كين دا فلا جاي لو خامني خامغا سي تكال ne li mu la jaay sañ ko jaay ndax moko mom ñu mu lay jaay boko topé da nga ne man day fekké na kérok dañu mirage bayam bayayam ñu ko mirage ñu bok ci walam kon melna nek la jaay mom japp na ñu la jaay moko mom ndax saw su taxu mom ko su xam nga ko koku neena bu la xé jaay bu kenn ñëwaat won waxa wax ni li mako mom ci yoon da yoon ne ko jëlalit du tax nga sañu delu ci la jaay da nga da japp ni xeyna ki da am ñu mëna lay ba ñu mëna jaare yoon ak pexé rek da wax ni mom mom li won dox ko waye ke la jaayam xam nga fam jaar bam mom ko kon da nga delu ci koko nako da ngay rambu ci ndax la nga jaayam kenn wax na ci yoon bu yobbu ko la im taala waxu lu fekke da wax na daara ho keuram ana mu fekke da nga wax ni waxe nu menen dal ci ni nga waxe ko ko top nam nga ne ki la jaay momum lim la jaay waye taxul nak nga wax ben firnde baaw saw su tax nga xamne moko mom men nga ne diw di jaay na ko kërëm nga ba diw jaay na fa sax ba diw di jaay na montaram ba lol ko deg ci saxé day melne da la wër ni diw moy momum kërëm ba montaram ba fa sax waye du ci dara ni tay koy seen ci kër mu ci yoyo ko xey te gisunu ku ngeetu kenen kër ga kër diw nga wax waaw ñene nonu nga xamne tuddo sen sabab suñu mëna japp ne la tu ngay jënde ak mom xamant nga ne ci saw sor sé la ko momé waaw lu mel ni mom du ci dara sa yuñ ko nango ci say loxo rek nga saña delu ci ka nga xamne mo la jaayoon da fi xaramul nek na ci bu jaayé marchandise bi xaramul ci marchandise ba nek na men na ñu fara ko yey ko nek na ci dima ci la nga xamne xaraja genn na mi ñeddi ci ci loxom aw qiimatihi wala qayma yana bu fekke da ngay ni jaayante nga jox ko marchandise mu dox la marchandise nan la nga jaay ko rajo mu fayal am montor a ko neena ko ci xamne yow la nga waroon sa loxo keneen ñu wax ci yoon ne maamoon ba yoon ne ko jël a ko neena da nga del waat ci da nga jaayante lon rek ne ko yow kat la nga jaayante ke yoon neena momoko kon nga dalaw li mu la joxon xamne bu fekkone ay joxewon rajo koko joxon la montor ta rajo bi kenn wax na ci yoon bu yobuko nga del rek koko jox la montor wa lolu mu gatt na saarum jox jaayante yaari marchandise kenn ko yoon top ko keneen ni moko mum ba koko yobbu ko waaw mom di delu ci kam jaayante lon rek koko delo ko lam ko joxon bu fekke lola nga fi jumbi dina koy delo bu fekke lola ne ko xeyma ja la koy jox moy ak qiimati ke jum ci tek illa ni ka han dara ab sey da wax nak ay masala yo xamne ki ñu joxon dara bu deme ba ñak lañ ko joxon nit ci yonit jëmmi des ko delo jëmmi lam joxewon xayma dañ ko mëna jox mu tambalé ko ci sey manam bu fekkone jigen dañ ko ciané aw nak wala wala xar mba boto sax ci misal mu téyé ko far keneen ñew ni mamum xar mi mbam na wi mbam auto wi ñu top ko ci yoon koku yobbu ko wa ko neena jigen jojé du man lumay top jëkër ji jox ko xayma auto ba mba naw ba gatt mu ba lolé rek waw waye bu fekke jëkër ji ci message jotté won nak mom waw kon ñëlé kon la ko jëkër ji jëlal moy jël ab saw gaayam manam banexu ci jëm ak dama am ci mom té lolé jigen ji mëna ko jëlat waw kon légui fofu du man lumay mom ñu fay ko xeyme lolé rek waxul han ak ak summi ko fekko ni jigen dafa do ci seyam ba jaral ko fay alal dal lay jox lu melni am xar ba radio ba lal ba dara yalla may ma sabat dana ko kon lolu moy sumiko man ko maye bat mo nopi nak radio bi mu la joxam mba lal bi ma darali am ku ñew ci yoon wax ni moko mom ba yoon ne ko jël kon neene yow goor yi da ngay dalu jigen ji fay la xayma yi lim la joxam te nangu ko rek waye do wax ni kon sew bu mu sey lay jëlat bu mu sey ga ko wéccelon ku mu sey ga ko may ga ko mayen batam ci lay daltu wana de dañu ser rek xayma la ko jigen ko joxon ko mu nango ko ci ay loxom rek xayma lola mom la ko jigen di joxat mu dal di nek rek sunu ko ga dam ko doone won wa sulha hamdin ak yewé non tek tay ene bu fekkone nit dafa gañ morom ma gañ go xamni ni moko tay nga xamni yoon sax niwul nañ ca fay nangam ci lolé mu ko gañ waye teew nak mom momé ñu gañ mo wëlbatiku yewé non tek kiko gañ ba koko jox ko marchandise ci misal dana ban lolé mu ko joxon ni marchandise am ku ñew ne mako mum kat ñu top ko ci yoon mu wax dëgg kon neena mom mi nga xamni mom lañ gañan da lañ ko joxon diko ko dampé kene ñew ba nang ko du tax mu wax ne kon balé ga yewenante ga yewenante mu da lay bay mi del waat fayu ci mom moy del waat ne ko moko tayan dama ma joxon nang ko damay del fayu waye legi yewenante ga dañ dedet dañuy xét liñ ko joxon té nang ko ci loxom rek ñu xét ñu tolo mo ñu jox ko ko wa bu de lu ñu xayma ñu jox ko xayma ñu delu am kenn jox ko kenn waye kenn du dindi yewenante ga atax mu ne wa illa sulhajanin majniyan alayhi han jarhin aw qatl